imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili kwa mchana huu wa leo, ambayo tunaanza na muhtasari wake. Baadhi ya abiria wanasafiri kwa kuelekea nchini kati wanungunika wakisema kuwa bei ya usafiri ilipanda, huku madereva wakitoa hoja kwamba uhaba wa mafuta ndio kiini cha hali hiyo. Nalo shirika Olcom linasema kuwa uhaba wa mafuta ambao wanaripoti wakati huu unatokana na ukosefu wa pesa za kigeni. Na wamiliki wa viwanja wa Karuramani mkoani Chibitoke wanungunika wakisema kuwa miaka mitatu imepita wakilipa gharama zote zinahitajika ili kukarabati viwanja vyao, lakini hadi sasa bado kupewa ruhusa ili waendeshe ujenzi. Kwa haya na mingineyo, karibuni. Jina langu Moize Misago, mitambo yongozwa na François Akimana. Isanganiro. Habari kamili. Baadhi ya abiria wanatumia usafiri kwa kuelekea kaskazini mwa nchi wa kwenye kituo cha Kotebuni hapa jijini Bujumbura wanungunika wakisema kuwa bei ya nauli ilipanda. Kwa upande wao, madereva wanaeleza kuwa sababu za hali hiyo ni uhaba mafuta ya gari ambao unaripotiwa wakati huu. Wakati huu ambapo kunaarifiwa ongezeko la abiria, nauli ya kutoka Bujumbura na kuelekea mikoani imepanda. Mengi zaidi naye Ismail Kwizera. Tupo katika kituo cha kusafirishia abiria kuelekea mikoani cha Kotebu. Mabasi ni machache kituoni hapo, wakati abiria wanaosubiri usafiri wakiwa ni wengi wakijiuliza namna ya kupata usafiri. Miongoni mwa abiria tuliyemkuta sehemu hiyo aliyekuwa akitaka kujielekeza mkoani Kayanza alitufahamisha kuwa kutokana na uhaba wa mabasi unaojiri eneo hilo imepelekea hata bei ya usafiri kupandishwa na kutoka katika bei kati ya 6,500 na 7,000 na kufikia hadi 13,000 pesa za Burundi. Abiria huyo ameendelea na kufahamisha kuwa kwa sasa ni vigumu kupata nafasi ya kukaa katika basi ikiwa una mtoto mchanga au mzigo. Ukosefu huyo wa mabasi ya kusafiria abiria unaoendelea kuripotiwa umetokana na uhaba wa mafuta ya gari aina ya essence, na hata pia muongezeko wa abiria wanaotaka kusafiri wamekuwa ni wengi kama jinsi alivyotuambia konda mmoja wa mabasi hayo. Na wakati mafuta hayo yanapopatikana, basi wanayapata kwa bei ya ghali mno kwa sababu ya kuwa ni ya magendo, na hali hiyo imewapelekea kukatiza safari zao. Kwa mfano, basi ambayo ingeelekea mkoani Gitega inarudilia mkoani Muramvya. Mmoja wa viongozi wa kituo cha Kotebu alitufahamisha kuwa wanajaribu kufuatilia kwa karibu madereva na makonda ili wasipandishe bei kiholela, ila kutokana na uhaba huyo wa mafuta gari imewalazimu kupandisha pesa 500 kwa wale wanaosafiri kuelekea Gitega, pesa 1,000 kwa wale wanaoelekea Ngozi. Shukran Ismail Kwizera. Kuna ripoti ya pia uhaba huwa mafuta kuendesha gari huko mkoani Gitega. Kwenye vituo 8 vya ugavi wa mafuta hayo, hakuna hata kimoja chenye mafuta yenyewe. Iwapo kutatokea kituo chenye mafuta hayo, papo hapo kunaonekana foleni za wahitaji wa mafuta hayo, kukiwepo hata polisi wa kukinga ghasia. Ni ripoti yake Gerard Nibigira. Baada ya kuzuru asubuhi ya Jumatatu hii vituo 7 vya ugavi mafuta ya kuendesha gari vinavyoarifiwa mjini Gitega, baada pia ya kuuliza kupitia njia ya simu hali inayojiri katika kituo kimoja cha ugavi wa mafuta ya kuendesha gari kilichoko tarafani Ugenda na mkoani Gitega, matokeo ni kwamba hakuna hata kituo kimoja kinayo mafuta ya kuendesha gari mkoani Gitega kote. Aidha, mmoja miongoni wafanyabiashara wa mafuta ya kuendesha gari wa mjini Gitega nilizungumza naye ameahidi yeye kupata mafuta jioni ya leo hii au kesho. Ameendelea kisema kuwa ukosefu wa pesa za kigeni ndio sababu hususa ya uhaba wa mafuta ya kuendesha gari, na pia kwamba bei ya mafuta hayo ilishuka kwenye soko ya kimataifa. Hayo yakialifiwa Jumapili hii mjini Kitega, kituo kimoja cha ugavi wa mafuta ya kuendesha gari ndicho kilionekana kikigawa mafuta ama mbele zake ulionekana msururu wa magari, pikipiki na watu wenye jerekani kubwa kwa ndogo wakitafuta mafuta ya kuendesha gari. Misururu kama hiyo pamoja na askari polisi ilikwisha kuwa jambo la kawaida mbele za kituo kinachogawa mafuta ya kuendesha gari wakati wa uhaba wake, ambapo askari polisi hao wakinga ili vurugu isijitokeze. Hatimaye kimagendo mafuta ya kuendesha gari hupatikana daima, lakini kwa bei hali. Mfano, lita moja ya mafuta ya aina ya esansi ya uzwa pesa kati ya 4,000 na 6,000, ambapo bei ya lita moja ya mafuta ya aina ya mazutu ni kati ya pesa 2,800 na pesa 2,500. Hapa bei ya serikali kiwa pesa 2,430 lita moja ya mafuta ya kuendesha gari ya aina ya mazutu au esansi. Kutoa Itega, Jani Vigira, Radio Isanganiro. Shukran Gerard Nibigira. Nikufahamishe kwamba tu uhaba wa mafuta kuendesha gari walipotiwa pia hata huko mkoani Muyinga, ambapo mafuta hayo yanapatikana kwenye soko la magendo kando na vituo vya ugavi. Raia wa mkoani humo wajawa na dukuduku kwamba mafuta hayo yanatoka kwenye vituo hivyo vya ugavi ili baadaye yanunuliwe bei ghali. Na huko mkoani Karusi pia kuna ripotiwa uhaba wa mafuta kuendesha gari, ambapo wiki mbili zimepita pakiwa hakuna mafuta yenyewe. Bei ya bidhaa mahitajio imeanza kupanda, huku hata nauli ya usafiri ikiwa iliongezeka. Na matatizo ya uhaba wa mafuta kuendesha gari yanasababishwa na uhaba wa pesa za kigeni nchini Burundi, na hayo ni matamshi yake mwenyekiti wa shirika Olucom ambalo napiga vita ulaji rushwa pamoja na ufisadi wa mali ya umma. Gaberu Firi anaona kuwa ili matatizo hayo yapatishiwe ufumbuzi, serikali ingelipasa kuandaa fuko la akiba ya mafuta hayo pamoja na kurahisishia wajasiriamali katika sekta hiyo. Kwa mujibu wake, japo hali ya uhaba wa mafuta inapelekea mara kadhaa ongezeko la bei, mwenyekiti wa shirika hilo Olucom anasema kuwa hakuna sababu hata moja inaweza kutafsiri hali hiyo. Gabriel Firi, tumsikilize. Katika shirika la Olucom sisi tunaona kuwa kukosekana kwa mafuta hayo inatokeana kukosekana kwa fedha ya kutoka nje, kwa Kifaransa devise. Hali kiwa ni hivyo hivyo, kitu gani kifanyike ili hali yenyewe ya uhaba mafuta ipate kuisha? Kama namna siasa ikinafanyiwa katika nchi na namna kufanya biashara katika nchi haiko mzuri, mambo yote inafuatilia hivi, tuko tunasema kuwa kuna shida kwa sasa ya mafuta, lakini ya mafuta ya gari. Lakini ukienda kuangalia vitu ambavyo waraia wanatafuta, hii mambo ya afya au mambo ingini ya kulima au mambo ingini kwa industries, hiyo mambo yote inatumikishwa na fedha hii wanaita devise. Na mambo hiyo sasa inatuma waraia wanakuwa na shida mingi sana, waendi mbele, na serikali inapaswa kufanya kitu chochote kile ili mambo hiyo pate solution. Mimi nafikiria kwamba kupandisha mafuta solution yenye itasaidia waraia. Ni solution ile idasaidia serikali na idasaidia wale wanaleta mafuta hiyo. Kipandisha mafuta ni mambo yote idapanda. Serikali sasa sisi tunaiarika ifanye mambo ambaye inaweza kusaidia waraia, kama gutia fox strategic idasaidia, kama mafuta inakosekana serikali kuinafatumisha hiyo. Huyo amesikika ni Gabriel Ufiri, ni mwenyekiti wa shirika Olucom, shirika ambalo anapiga vita rushwa na ufisadi wa mali ya umma, na amekuwa akihojana mwenzetu Placide Nio Mungere. Na katika wizara nishati na madini wanasema kwamba watajeleza baadaye katika taarifa zetu zijazo kuhusu uhaba wa mafuta ambao unaripotiwa. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Na tukendelea na taarifa katika ukurasa wa kijamii ni kwamba baadhi ya raia wa kijiji cha Karurama ni wilayani Rugombo ni huko mkoani Chibitoke wanungunika wakisema kuwa yapata sasa miaka 3 wakiwa wamelipa pesa za kukarabati viwanja vyao ila bado kupewa ruhusa ya kuendesha ujenzi. Katika taasisi inayohusika na ukarabati huo wanaeleza kwamba ukarabati wenyewe bado kukamilika, na kubaini kwamba kuna baadhi ya wamiliki wa viwanja ambao bado kutimiza kiwango cha pesa kinachohitajika. Na mizozo ya ardhi pamoja na utofauti wa vyama kati ya vijana ndivyo vyanzo vya purukushani ya vijana wa wilayani Kibago ni mkoani Makamba mnamo mwaka 2015 na kabla yake. Baadhi ya vijana hao ambao walizungumza na Radio Isanganiro wanakiri mchango wa wadau tofauti ikiwa ni viongozi tawala, waumini wa dini tofauti, mashirika pamoja na vyombo vya habari vilichangia ili hali ya utulivu ipatikane kati yao. Na baadhi ya raia wa mkoani Makamba wanasema kuwa sikukuu ya Christmas imefika wakiwa katika hali ya umaskini, lakini hata hivyo wanasema kuwa watashiriki kadiri na hali kutokana na kuwa afya yao imekaa sawa. Kwa upande wao wafanyabiashara wanadai kutopata wateja kama sherehe za siku za nyuma. Ni ripoti yake Jerome Hakizimana. Unapokuwa katika soko kuu la Makamba unawaona wanunuzi wakienda huku na kule, hapa na pale, wakiemo waliotoka katika tarafa jirani la mji Makamba kama vile Mabanda, Kayogoro na Vugizo, wakinunua vitu mbalimbali ikiwa ni mavazi, vyakula na kadhalika, kwa lengo la kujiandalia vema kusherehekea sikukuu ya Christmas inayokaribia. Baadhi ya wanunuzi waliozungumza na Radio Isanganiro wanasema kuwa Christmas hii inawakuta katika hali ya umasikini. Hata hivyo, ni lazima washerehekee vema kutokana na uwezo wao, hasa kwa sababu Christmas hiyo inafika wakiwa bado wazima, na wakati katika siku hizi vifo vyaongezeka, waongeza hao wanunuzi. Baadhi ya wauzaji waliojielezea kwenye kisemeo wakiwa wa vyakula, wa mavazi na vingine, wanasema kuwa hali si nzuri wakilinganisha na Christmas nyingine zilizopita, ila kuwa kuna kilichobadilika kidogo wakilinganisha na siku za kawaida, wakiegemea kwa idadi ya wateja. Kutoka Makamba, Jerome Hakizimana kwenye Radio Isanganiro. Shukran Jerome Hakizimana. Kwa kutamatisha taarifa hii katika ukurasa wa michezo ni kwamba baada ya kuifunga Athletic Olympic mabao mawili kwa moja Jumapili hii, timu ya Aigle Noir kutoka mkoani Makamba bado inaongoza kwa msimu wa bodi ikiwa na alama 48. Timu ya Messager Bujumbura ndiyo inaburura mkia ikiwa na pointi 14. Katika mpira wa vikapu basketball, timu ya Dinamo kwa upande wa wavulana na Berko Star kwa upande wa wasichana ndizo zilijinyakulia kombe la pili la rais msimu wa 2018. Mengi zaidi na mwenzetu Jamari Vyane Ngenda Kumana. Siku ya Ijumaa kwenye uwanja wa Mwanamfalme Rui kwa Gasore, Ngozi City ililambisha sakafu Messager Bujumbura kwa kuimenya mabao 4-1. Siku ya Jumamosi majira ya saa 7:30, timu ya Askari Polisi Rukinzo ilichalaza Lelier mabao 2-1. Saa 10 kamili timu ya Flambeau du Centre ilifanikiwa kuifunga Lydia Dike Burundi Sport for Africa mabao 2-1. Kwenye uwanja Urumuri mkoani Ruigi, Flambeau Leste ilifanikiwa kutoka sare tasa na timu ya Bumamuru Football Club. Jana Jumapili mitanange miine ndiyo imeshuhudiwa. Kwenye uwanja wa Mwanamfalme kwa Gasore saa 7:30, timu ya Vitalo ilikwamisha Buja City mabao 2-0. Majira ya saa 10 kamili timu ya Aigle Noir Fighters kutoka mkoani Makamba ilishuka dimbani kupambana na Atletico Olympique, na timu ya Aigle Noir ndiyo ikaibuka kidedea kwa kuimenya mabao 2-1. Kwenye dimba la Urukundo mkoani Ngozi, Kayanza United na Olympic Star ziliridika kutoka sare ya magoli 2-2. Mchuano uliokuwa subiriwa na mashabiki wa soka ni yule uliokumbanisha timu ya Messager Ngozi na Musongati kwenye uwanja Ingoma mkoani Gitega. Mchuano huyo ulimalizika timu zote zikiridika kutoka sare ya bao 1-1. Aigle Noir Fighters ndiyo inakuja kileleni na pointi 48. Musongati inachukua nafasi ya pili ikiwa na pointi 39. Vitalo inapatikana nafasi ya tatu ikiwa na pointi 31. Timu ya Messager Bujumbura ndiyo inayobolonga mkia ikiwa na pointi 14. Habari nyingine iliyogubika vichwa vya habari za michezo ni finali ya mpira wa vikapu kwenye kombe la rais msimu wa pili. Kwa upande wa vulana, timu ya Dinamo ndiyo imechukua kombe baada ya kuila za Urunani vikapu 47 dhidi ya 39. Kwa upande wa wasichana, Berko Star ndiyo ilijichukulia kombe baada ya kuikwamisha Legazel vikapu 51 dhidi ya 36. Shukran Jean-Marie Vianney ngenda kumbana. Hadi hapo mpenzi msikilizaji sina budi kuiteremsha nanga na kushukuru kwa mtega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nikimshukuru pia afuni mitambo François Akimana, mimi ni Moze Misago na kutakia mchana mwema nikikuageni kwa aherini.